Que tu

Evelina, Evelina, selana kanyo so ibebi ikolose apose na yo nakoto na kayo nakopansa kayo nakolota kayo tango iso tango iso nakopansa kayo ibebe frita nakanisa kilokola ibebe frita ibebe ibebe frita salanga zela Sela na ganyo so ibebe di kolose a kose na yo Awesome. mi pesa ki mo viva e pai da yo todo thank you. Thank you.